Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva, dames en heren. De afgelopen week heeft het woord relatie me behoorlijk bezig gehouden. En het is iets waar veel over te zeggen valt, omdat we er dagelijks mee geconfronteerd worden. Want ieder van ons leeft in een relatie met anderen, hoe dan ook. Het kan een relatie in de verte zijn, maar ook iets wat heel dichtbij is. En hoe hou je dat levend en boeiend? En dan ook nog zo dat elke deelnemer dezelfde rechten en plichten heeft. Dat je je veilig voelt, want anders is het iets wat uit het lood hangt, niet gezond is voor degene die erin participeren. Zo eenvoudig als het lijkt, is het dus helemaal niet. Relaties bestaan op elk vlak van het leven. De relatie bijvoorbeeld met degene waar je wekelijks je boodschappen afrekent, is een behoorlijk vluchtige en die zal niet snel tot problemen leiden, tenzij je zonder betalen de winkel wil verlaten natuurlijk. Je buurman of buurvrouw, dat komt alweer een stuk dichterbij. Toch is dat nog steeds iets wat je min of meer makkelijk kunt hanteren, omdat het niet echt iemand is waarmee je het leven deelt. Maar de cirkel wordt steeds kleiner als het dichterbij komt. In de afgelopen week waarin Shavuot gevierd werd, bleef dat woord relatie maar door mijn hoofd spelen. Er waren mensen die dat weekend een conferentie bezochten of een andere bijeenkomst en zich niet alleen verheugden op de studies die ze zouden horen of de liederen die zouden worden gezongen, maar ook op het ontmoeten van vrienden die ze weinig zagen en nu de kans hadden om daar tijd mee door te brengen. De relatie met die vrienden weer eens af te stoffen en op te poetsen, zodat er nieuwe vreugde kon ontstaan. Heerlijk om dat mee te maken. Want ook relaties op afstand kunnen dierbaar en kostbaar zijn. En dan is een ontmoeting een ultieme vreugde. En omgekeerd, ja, dat kan natuurlijk ook. Je gaat ergens heen en je hoopt zo dat je iemand niet tegenkomt. Want in die relatie loopt het allemaal niet fijn. En je ziet er tegenop om er weer mee geconfronteerd te worden. En toch kan het soms wonderlijk verlopen. Want een ontmoeting kan de lucht misschien helemaal klaren. En is er opnieuw een kans geboren om samen verder te gaan. Vrienden, ja, dat is echt een geschenk van God. Zo zie ik dat. Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten. Ze bemoedigen je, zijn met je onderweg, delen in je vreugde en verdriet. En dat is omgekeerd natuurlijk ook zo. De komende tijd zijn er even geen vrije dagen meer en staat het werk voor velen weer centraal. En ja, ook daar liggen relaties die onderhouden moeten worden. Soms gaat dat vanzelf en soms is het heel erg moeilijk. Want er spelen factoren mee die juist een goede relatie in de weg kunnen staan. Je moet presteren, want als jij het niet doet, ja, dan gaat die klus naar iemand anders. Je hebt te maken met mensen die jouw kwaliteiten soms totaal over het hoofd zien. En omgekeerd zie je zelf soms niet meer het goede in de ander. En dat maakt dat je aan die werkrelatie soms je handen vol hebt. Het is ook niet zo verwonderlijk dat naast het werk dat je moet doen en de spanning er dus omheen, mensen in een burn-out terechtkomen. Ze zijn niet meer in staat om tot rust te komen en de dingen te zien zoals ze zijn. En onze maatschappij heeft dat zo geregeld. Want geloof me, 100 jaar geleden was het leven net zo goed hard en moest iedereen voor veel minder geld heel hard werken. Maar het was nog wel een overzichtelijk leven en minder stressvol dan tegenwoordig. En je komt thuis van je werk met alles wat dat heeft meegebracht. Ja, thuiskomen. Thuiskomen bij een ander mens. Je geborgen weten en geliefd. Dat zijn toch wel de ingrediënten die je in een relatie met je man of je vrouw mag verwachten. En tegelijk die ander wil geven. Hoe triest en pijnlijk is het vandaag de dag om te zien dat zoveel echtparen vol liefde en blijdschap beginnen. En hoe snel ook de vlam van de liefde weer gedoofd wordt en twee mensen uit elkaar gaan. Met alle mooie woorden die ze erbij kunnen gebruiken. Maar ze geven het op. Ze werken er niet aan. En begrijp me goed, ik heb het niet over relaties waarin geweld en misbruik voorkomt. Dat is van een geheel andere orde. Maar ik denk aan mensen die zeggen, ach, we hebben elkaar niks meer te zeggen. Ik ben iemand tegengekomen waar dat veel beter mee gaat. Of we zijn uit elkaar gegroeid en nu is het beter om maar apart van elkaar verder te gaan. Het is eigenlijk wel gek dat voor alles wat we in het leven doen, moeten we leren. En vaak een diploma halen. Behalve voor het leven in een relatie. Op de een of andere manier denken we dat dat vanzelf gaat en dat we er niks voor hoeven te doen. Wat een misvatting dat we ervan uitgaan dat het na de trouwdag gewoon één grote roze wolk blijft, zomaar vanzelf. For better and for worse, zegt het Engelstalige huwelijksformulier. Maar wij schijnen alleen for better te onthouden, terwijl worse toch ook bij iedereen voorbij komt. In verschillende uitvoeringen, maar iedereen krijgt ermee te maken. En wat doe je daar dan mee? Tell them of my love. Open up your eyes and you'll realize that they're hurting without me. They'll die. Speak to them my word, all the things you've heard, you've gotten freely, so you may freely give. Give your hands to touch a blind man, and I will open up his eyes to see, and give your arms to wrap around them, and I will gather them unto me. But died for all men, that they which live should no longer live for themselves. I died for you, men. I died for you, men, that you should no longer live. We kunnen zo nog wel even doorgaan, want naast de relatie met je man of vrouw is er de relatie met je kinderen, je ouders, je grootouders, broers, zussen, andere familieleden en allemaal vragen ze onderhoud. En wat een vreugde kunnen goede familierelaties geven. Ze vormen een stevige basis voor je leven. Helaas zijn ze niet altijd in stand te houden en soms mislukt dat hopeloos. Dat zijn denk ik de meest verdrietige tijden in een mensenleven. Die pijn vreet aan je hart en die beïnvloedt je hele leven. Je komt er nooit echt los van, want wanneer het een bloedband betreft, dan is het eigenlijk onverbrekelijk en blijf je met een taai draadje vastzitten aan die ander, ook als die ander dat niet wil. Gelukkig blijft er altijd het gebed en de zegen van God die we de ander mogen meegeven. Naast alle relaties waar we het over gehad hebben, is er eentje, en daar had ik natuurlijk mee moeten beginnen. Immers de meest belangrijke relatie die we in ons leven kunnen hebben, is die met onze hemelse Vader, door Yeshua, onze Messias. Vandaag de dag zijn we, zeker binnen de Messiaanse beweging, toch ook vaak bezig met vragen die meer met menselijke tradities te maken hebben dan met de werkelijke inhoud. We hebben de christelijke tradities achter ons gelaten, maar vullen die eigenlijk net zo snel in door andere tradities. Alsof we zonder tradities niet goed gekleed zouden zijn of zo. Of we ons beter voelen wanneer we tradities volgen. En dan denken, nou, ik heb dat allemaal gedaan en nu is het wel goed. We zien nog altijd onze hemelse Vader als iemand die blij is wanneer we regeltjes volgen. Terwijl hij zegt, kind, kom zitten aan mijn voeten. Luister naar mijn stem. Volg mijn voetstappen en weet dat ik je lief heb. En ik moet bekennen, ook ik ben gevangen geweest in een net van dit moet zus en dat moet zo. Anders is het niet goed. En natuurlijk, we volgen de Torah. We zijn onderweg. Maar daarin is het iets anders dan weer opnieuw met zelfgemaakte menselijke tradities aan te komen. Ik heb ingezien dat ik weer moest thuiskomen bij Yeshua. En mezelf terugbrengen in de relatie die hij ook met mij wil hebben. Waarin hij mij op het oog heeft en u op het oog heeft. Al begrijp ik daar soms niets van. Hij verlangt naar onze aanwezigheid. Heel persoonlijk. Oh, Halafi Kemayim as the Met Shavuot zag ik verschillende dingen bij elkaar komen. Vorige week hebben we het er al over gehad. Het feest van de eerstelingen van de tarweoogst en de andere vruchten van het land. 3000 eerstelingen die tot geloof komen op de ochtend van Shavuot, toen de trooster was gekomen. Zo mag een ieder die Yeshua leert kennen als verlosser en koning, belijdenis doen van zonde en schuld en met hem in relatie leven. In een relatie waarbij we gaan leren om zijn zachte stem te verstaan, zoals hij dat zelf uitlegt in Johannes 10. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, en Yeshua is de deur, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. De schapen horen zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. En Jezus zei opnieuw, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Ja, door die deur gaan we binnen. En naar die stem mogen we luisteren. Diep in ons hart leren we die stem steeds beter kennen. En zo worden we samen één volk en volgen Yeshua, onze herder. Maar ook het verhaal van Rut heeft me opnieuw gegrepen. Hoe zij in een bijzondere relatie stond ten opzichte van haar schoonmoeder, van het land, van het volk en de God van Israël. Waardoor zij een plaats kreeg in het geslachtsregister van koning David, waar veel later de Messias uit zou voortkomen. Bedamo shel hasem, bedamo shel hasem, anu nivdenu. Bedamo shel hasem, hashlemu. Oh, Leven in relatie met onze hemelse Vader is toch ook iets wat niet vanzelf goed en mooi blijft. Hoe meer je met hem samen bent, hoe meer wil je in zijn wegen gaan. En hoeveel te meer ontdek je dat je zelf onvolmaakt bent en het op jezelf eenvoudig niet redt. Ik word soms moedeloos van het struikelen en vallen wat ik dagelijks doe. En dan zie ik heel wat mensen die eigenlijk altijd een juichend beeld schetsen van hun relatie met Vader. Ik moet eerlijk bekennen dat dat bij mij vaak anders is. Ik ben me steeds meer bewust, en gelukkig velen met mij, dat ik op weg ben en zoekende. Maar dat ik ook vind en gevonden word. En dat laatste is het meest kostbare, want dat betekent dat Vader naar me heeft uitgekeken. Dat ik opnieuw zijn drempel over mag stappen, zoals de verloren zoon, en in zijn huis mag zijn. Zijn nabijheid zet alle andere relaties in mijn leven in een ander licht. Niet dat ze er gemakkelijker door worden, of altijd zoals ik hoop en verwacht, maar wel worden ze aangesloten op het lichtnet van Gods genade door Yeshua en mag ik van daaruit geven wat ik kan geven en ontvangen wat ik mag ontvangen. My brother. your prayers would rise for Israel to know their Messiah. For it's promised in God's holy word that his gospel will one day be heard and believed by all Israel. And then comes revival, life from the dead. So God, we join in prayer and raise our voices to you everywhere. Oh Yeshua, please shine down your light and restore to Israel her sight. Come shatter the night. Yes God, we join in prayer, raise our voices to you everywhere. Oh Yeshua, please shine down your light and restore to Israel the sight. Come shatter the night. Yes, God, we join in prayer, raise our voices to you everywhere. Oh Yeshua, please shine down your light and restore to Israel. Voor mij heeft allereerst de relatie met mijn Heiland en Heer opnieuw een diepe betekenis gekregen. Maar daarnaast ook de relaties die er verder zijn in mijn leven. En ik hoop dat het iets is waar we allemaal eens bij stilstaan. Want we kunnen soms zo gemakkelijk aan elkaar voorbij gaan, terwijl er zoveel is wat ons bindt. En ik wil ook denken aan hen die gevangen zitten in een relatie die alleen maar pijn en verdriet veroorzaakt. Want dat komt ook voor. En nee, daar heb ik niet echt een antwoord op. Ik heb maar één weg die ik kan wijzen. Er is er maar één die echt uitkomst kan bieden. En dat is Yeshua. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Door hem komen we bij Vader uit. En hiermee zijn we aan het einde van Tikva gekomen. En voor de komende week wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Tzadach ha-tzad, ani olech itchem, melaveichem lafi darki. Ve'im kol ha-tzar, ve'chol ha-ke'ev, rak sim et yadcha be'yadi. Tavor b'mayim mitcha ani, uvan harod lo yishtafucha. Ki telech b'moresh lo tikave, lehava lo tivavach ani. Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht.